viața mea. Spune-mi unde am să ajung, spune-mi cât să mai plâng viața mea. Lacrimile au secat, dar tot nu te-am uitat. Te văd pe cer zâmbind, din viața acum vreau să mă sting. Unde ești acum? Durerea cui să-i spun viața mea? Te văd pe cer zâmbind, din viața cum vreau să mă sting. Oare s-a făcut să sufăr? Oare s-a făcut să plâng, să mor? Privi la stele în tristețe și în durere. Gânduri ce mă duc la tine, inima ce plânge în mine mă doboară. Unde ești? Unde ești? De ce nu îmi vorbești? Pe cum tu în genunchez-o, lacrimă îmi apare. Te văd zâmbind pe cer, sufletul în mine moare. Unde ești acum? Durerea cui să-i spun viața mea? Spune-mi unde am să ajung, spune-mi cât să mai plâng viața mea. Lacrimile au secat, dar tot nu te-am uitat. Te văd pe cer zâmbind, din viața acum vreau să mă sting. Unde ești acum? Durerea cui să-i spun viața mea? Când soarele apune, durerea mă răpune viața mea. Însă-mi plâng și oftez când noaptea te visez. Te văd pe cer zâmbind, din viața cum vreau să mă te visez, te văd pe cer zâmbind.